संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में उत्तंक गुरु भक्ति का वर्णन। गुरु पत्नी की आज्ञा से उत्तंक का सुदास के पास जाकर उनकी रानी के कुंडल मांगना, कुंडल लेकर उत्तंक का लौटना, मार्ग में उन कुंडलों का अपहरण होना और अग्नि देव की कृपा से फिर उन्हें पाकर गुरु पत्नी को देना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महामना उत्तंक मुनि ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके बल पर वे भगवान विष्णु तक को शाप देने को तैयार हो गए थे? तो वह शंपाहिंजे ने कहा, जन्मेजय, उत्तंक मुनि बड़े भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु भक्त थे। वे जब गुरु के यहाँ रहते थे उस समय उन्हें देखकर समस्त ऋषि कुमारों के मन में ये अभिलाषा होती थी कि हमें भी उत्तंक के समान गुरु भक्ति प्राप्त हो। महर्षि गौतम के बहुत से शिष्य थे, किंतु उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तंक पर ही था। उनका इंद्रिय संयम, सोच, पुरुषार्थ का कार्य तथा उत्तम सेवा प्रायणता देखकर गौतम उनके ऊपर बड़े प्रसन्न रहते थे। गौतम के पास हजारों शिष्य आए और गुरुकुलवास की अवधि पूरी करके उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घर चले गए, किंतु उत्तंक पर अधिक प्रेम होने के कारण महर्षि गौतम ने उन्हें अपने घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। धीरे धीरे उन महामुनि उत्तंक को बुढ़ापे ने आ घेरा, किंतु गुरु भक्ति में मग्न रहने के कारण उन्हें इसका पता ही नहीं लगा। एक दिन की बात है, वे जंगल की लकड़ी लाने के लिए गए और वहाँ से लकड़ियों का बहुत बड़ा बोझ सिर पर लाद कर ले आए। बोझ भारी होने के कारण वे बहुत थक गए। जब आश्रम पर आकर वे उस बोझ को जमीन पर गिराने लगे, उस समय चांदी की तार की भांति सफेद रंग की उनकी जटा लकड़ी में चिपक गई थी, अतः उन लकड़ियों के साथ वह भी जमीन पर गिरी। उत्तंक मुनि एक तो उस भारी बोझ से पिस गए थे, दूसरे उन्हें भूख सता रही थी। उसी अवस्था में उस सफेद जटा को देखकर अपने बुढ़ापे का निश्चय करके वह फूट फूट कर रोने लगे। तब महर्षि गौतम ने वहां आकर पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मन शोक से व्याकुल क्यों हो रहा है? मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूं, तुम निसंकोच होकर सब बातें बताओ। उत्तंक ने कहा, गुरुदेव, मेरा मन आप ही में लगा रहता था। आप ही का प्रिय करने की इच्छा से मैं सदा आपकी सेवा में संलग्न रहता था। आप ही में श्रद्धा रखता और आप ही की भक्ति किया करता था, इसलिए अब तक मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी कोई सुख नहीं उठाया। मुझे यहाँ रहते 100 वर्ष बीत गए तो भी आपने मुझे घर लौटने की आज्ञा नहीं दी। मेरे बाद सैकड़ों और हजारों शिष्य यहाँ आए और आपकी आज्ञा लेकर चले गए, केवल मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ। तो गौतम ने कहा, भृगुनंदन, तुम्हारी गुरु शिष्यवा देखकर तुम पर मेरा बहुत प्रेम हो गया था, इसलिए इतना अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यान में ये बात नहीं आई। अच्छा, आपसे यदि तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें सहर्ष आज्ञा देता हूँ, शीघ्र अपने घर को जाओ, विलंब मत करो। उत्तंक ने कहा, भगवान, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूँ, ये बताने की कृपा कीजिए। उसे आपकी सेवा से अर्पण करने के बाद आज्ञा लेकर घर को जाऊंगा। तो गौतम ने कहा, बेटा, सत्पुरुषों के मत में गुरुजनों को संतुष्ट करना ही उनके लिए सबसे बड़ी दक्षिणा है। तुमने जो सेवा की उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं मानो। तंत्र उत्तंक ने युवावस्था को प्राप्त होकर गुरु की आज्ञा से गुरु पत्नी के पास जाकर पूछा, माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए, गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? मैं धन और प्राण देकर भी आपका प्रिय और हित करना चाहता हूं। इस लोक में जो अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और बहुमूल्य रत्न होगा उसे भी मैं अपनी तपस्या से ला सकता हूं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अहल्या बोली, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ और यही मेरे लिए पर्याप्त दक्षिणा है। तुम्हारा कल्याण हो, आप तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। यह सुनकर उत्तंक ने फिर कहा, माताजी, मुझे आपका कोई ना कोई प्रिय कार्य करना ही है, इसलिए आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ? तो अहल्या बोली, बेटा, राजा सुदास की रानी ने अपने कानों में मनियों के बने हुए दो दिव्य कुंडल पहन रखी हैं, उन्हें मेरे लिए ला दो, उनसे गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। जन्मेजय बहुत अच्छा कहकर उतंक ने गुरु पत्नी की आज्ञा स्वीकार कर ली और उनका प्रिय करने की इच्छा से उन कुंडलों को लाने के लिए शीघ्रतापूर्वक चल दी। जाते जाते मनुष्य बक्षी राजा सुदास के पास पहुंच गए। इधर उतंक मुनि को आश्रम में न देखकर गौतम ने अपनी पत्नी से पूछा, आज उतंक क्यों नहीं दिखाई देती? अहिल्या बोली, वे मेरे लिए कुंडल लाने गए हैं। यह सुनकर महर्षि ने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजा सुदास ब्राह्मणों के शाप से मनुष्य बक्षी राक्षस हो गए हैं, इसलिए वे उस ब्राह्मण को अवश्य मार डालेंगे। अहिल्या बोली, भगवान मैं इस बात को नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें ऐसा काम सौंप दिया। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से उन पर कोई आँच नहीं आने पाएगी। पत्नी के ऐसा कहने पर महर्षि गौतम बोले, अच्छा ऐसा ही हो। उधर उतंक ने निर्जन वन में जाकर राजा सुदास को देखा, बड़ी भयानक आकृति थी, लंबी लंबी दाढ़ी और मूछ, सारा शरीर मनुष्य के रक्त से रंगा हुआ। उन्हें देखकर उतंक को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्हें देखते ही यमराज के समान भयंकर राजा सुदास उठकर खड़े हो गए और पास आकर बोले, विप्रवार अहोभाग्य, जो दिन के छठे भाग में आप स्वयं मेरे पास चले आए, मैं इस समय आहार का ही खोज कर रहा था। उतंक ने कहा, राजन मैं गुरु दक्षिणा के लिए घूमता फिरता आपके पास आया हूं, जो गुरु दक्षिणा देने के लिए उद्योग कर रहा हो उसकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। तो राजा ने कहा, विप्रवर मैंने दिन के छठे भाग में आहार करने का नियम ले रखा है और ये वही समय है, अब मैं भूख से पीड़ित हो रहा हूं इसलिए आपको छोड़ नहीं सकता। उतंक ने कहा, महाराज यही सही, किंतु मेरी एक शर्त मान लीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन हो जाऊंगा। मैंने अपने गुरु को जो वस्तु देने की प्रतिज्ञा की है वे आपके ही अधीन है, अतः आपसे उसकी भिक्षा मांगता हूं। आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत से रत्न दान करते हैं, इस पृथ्वी पर आप एक श्रेष्ठ दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुझे भी दान लेने का उत्तम पात्र समझिए। मैं गुरु को जो वस्तु देना चाहता हूं उसका मिलना आपके ही हाथ में है, अतः मेरी अभीष्ट वस्तु मुझे दे दीजिए। महाराज मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि वह वस्तु गुरु को देकर फिर आप अपनी की हुई शर्त के अनुसार आपके पास आ जाऊंगा। मेरी ये बात मिथ्या नहीं हो सकती, मैं कभी हंसी खेल में भी झूठ नहीं बोला हूं, फिर ऐसे अवसर पर तो बोल ही कैसे सकता हूं। तो सुदास ने कहा, ब्राह्मण यदि आपके गुरु दक्षिणा मेरे अधीन हैं तो उसे मिली हुई ही समझिए, अगर आप मेरी कोई वस्तु लेने के योग्य समझते हैं तो मांगिए, इससे मैं आपको क्या दूं। तो तंक ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ आपका दिया हुआ दान मैं सदा ही ग्रहण करने के योग्य मानता हूं, इस समय आपकी रानी के दोनों मणि में कुंडल मांगने के लिए यहां आया हूं। तो सुदास ने कहा, ब्रह्म ने वे मणि में कुंडल तो मेरी रानी के ही योग्य हैं, आप और कोई वस्तु मांगिए उसे मैं अवश्य दूंगा। उतंक ने कहा, राजन यदि आपका मुझ पर विश्वास हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना मत कीजिए, वे दोनों कुंडल मुझे देकर सत्य का पालन कीजिए। उतंक के ऐसा कहने पर राजा ने कहा, विप्रवर आप रानी के पास जाइए और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वह कुंडल मांग लीजिए, वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, आपके द्वारा मेरा संदेश सुनकर निसंदेह दोनों कुंडल दे देगी। उतंक ने कहा, महाराज मैं कहाँ आपकी पत्नी को ढूंढता फिरूंगा, मुझे क्यों कर उनका दर्शन हो सकता है, आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले जाते? सुदास ने कहा, ब्राह्मण मैं आपको जंगल में किसी झरने के किनारे मिल सकती हूं, यह दिन का छठा भाग है, मैं आहार की खोज में हूं, इस समय मैं उनसे नहीं मिल सकता। राजा की बात सुनकर उतंक मुनि उनकी रानी मद्यंती के पास गए और उनसे अपने आने का प्रयोजन बतलाया। राजा का संदेश सुनकर विशाल लोचना रानी ने महा बुद्धिमान उतंक मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण महाराज ने जो आपका कुंडल देने की बात कही है सो ठीक है, आप सत्य नहीं कहते, तो भी आपको मेरे विश्वास के लिए उनका कोई चिन्ह ले आना चाहिए। मेरे ये दोनों मणि में कुंडल दिव्य हैं, देवता यक्ष और महर्षि लोग नाना प्रकार के उपायों द्वारा इन्हें चुरा ले जाने की इच्छा से सदा छिद्र ढूंढते रहते हैं। यदि इन्हें पृथ्वी पर रख दिया जाए तो नाग हड़प लेंगे, अपवित्र अवस्था में धारण करने पर यक्ष उड़ा ले जाएंगे, और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाए तो देवता लोग जबरदस्ती छीन लेंगे। इन छिद्रों में सदा ही इन कुंडलों के खो जाने का भय रहता है। देवता राक्षस और नागों से सावधान रहने वाला मनुष्य ही इसको धारण कर सकता है। इसे रात दिन सोना टपकता रहता है, रात में नक्षत्रों और ताराओं के समान इनकी चमक होती है। इनको पहन लेने पर विष से, अग्नि से तथा अन्य भयदायक जंतुओं से भी कभी भय नहीं होता। फिर भोग प्यास का भय तो हो ही कैसे सकता है। छोटे कद का मनुष्य इन कुंडलों को पहने तो ये छोटे हो जाते हैं, और बड़ी डील डोल वाले मनुष्य के पहने पर उसी के अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणों से युक्त होने के कारण ये मेरे दोनों कुंडल सबकी प्रशंसा के पात्र हैं। इनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है, अतः आप यदि महाराज की आज्ञा से इन्हें लेने आए हैं तो इसकी कोई पहचान लाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रानी मद्यंती की बात सुनकर उतंक मुनि ने महाराज मित्र से सुदयास के पास आकर उनसे कोई पहचान मांगी। तब इक्ष्वाकु वंशियों में श्रेष्ठ उन नरेश ने पहचान के रूप में रानी को सुनाने के लिए एक संदेश दिया। सुदास बोले, प्रिय, मैं जिस दुर्गति में पड़ा हूं ये मेरे लिए कल्याण करने वाली नहीं है, तथा इसके सिवा अब दूसरी कोई भी गति नहीं है। मेरे इस विचार को जानकर तुम अपने दोनों मणि में कुंडल इस ब्राह्मण देवता को दे डालो। यह सुनकर महर्षि उतंक रानी के पास गए और उन्होंने राजा की कही हुई बात वहां ज्यों की त्यों दोहरा दी। महारानी मद्यंती ने स्वामी का वचन सुनकर उसी समय अपने मणि में कुंडल उतंक मुनि को दे दिए। कुंडल पाकर उतंक मुनि पुनः राजा के पास आकर बोले, महाराज, आपके गूढ़ वचन का अभिप्राय क्या है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। सुदास ने कहा, ब्राह्मण, शक्ति लोग सृष्टि के प्रारंभ काल से ही ब्राह्मणों की पूजा करते चले आ रहे हैं, तथापि कभी कभी ब्राह्मणों की ओर से भी क्षत्रियों के लिए बहुत से दोष प्रकट हो जाया करते हैं। मैं सदा ही ब्राह्मणों को प्रणाम किया करता था, किंतु एक ब्राह्मण के ही शाप से मुझे ये दोष, ये दुर्गति प्राप्त हुई है। मैं मद्यंती के साथ यहाँ रहता हूँ, मुझे इस दुर्गति से छुटकारे पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। अब इस लोक में रहकर सुख पाने अथवा परलोक में स्वर्गीय सुख भोगने के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। कोई भी राजा ब्राह्मणों के साथ विरोध करके ना तो इसी लोक में चैन से रह सकता है और ना परलोक में ही सुख पा सकता है। यही मेरे गूढ़ संदेश का तात्पर्य है। अच्छा, अब आपकी इच्छा के अनुसार ये मणि में कुंडल मैंने आपको दे दिए, अब आपने जो प्रतिज्ञा की है उसको सफल कीजिए। तो उतंक ने कहा, राजन, मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊँगा, किंतु इस समय एक प्रश्न पूछने के लिए आपके पास लौट कर आया हूं। सुदास ने कहा, विप्रवर, आप इच्छानुसार प्रश्न कीजिए, मैं आपकी बात का उत्तर दूंगा। आपके मन में जो भी संदेह होगा उसका निवारण करूंगा, इसे मुझे कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उतंक ने कहा, राजन, धर्म निपुण विद्वानों ने उसी को ब्राह्मण कहा है जो अपनी वाणी का संयम करता हो, अर्थात सत्यवादी हो, जो मित्रों के साथ विषमता का बर्ताव करता है, उसे चोर माना जाता है। आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गई है, इसी आप मुझे आप अच्छी सलाह दीजिए। बताइए, आप जैसे पुरुष के पास मुझे फिर लौट कर आना चाहिए या नहीं? सुदास ने कहा, विप्रवर, यदि आप मुझसे उचित बात कहलाना चाहते हैं तो मेरा कहना यह है कि आप किसी तरह मेरे पास ना आएं। इसी में आपका कल्याण दिखाई देता है। यदि आएंगे तो निसंदेह आपकी मृत्यु हो जाएगी। तब शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान राजा सुदास के मुख से उचित और हित की बात सुनकर उनकी आज्ञा लेकर उत्तंक मुनि अहल्या के पास चल दिए। गुरु पत्नी का प्रिय करने के लिए दोनों दिव्य कुंडल हस्तगत करके वे बड़े वेग से गौतम के आश्रम की ओर जा रहे थे। रानी मद्यंती के कथन के अनुसार उन्हें उन कुंडलों की रक्षा का भी ध्यान था, इसलिए वे उनको काले मृग छाले में बांध कर ले जा रहे थे। रास्ते में एक स्थान पर उन्हें बड़े जोर की भूख लगी। वहां पासी फलों के भार से झुका हुआ एक बेल का वृक्ष दिखाई दिया। महर्षि उत्तंक उस वृक्ष पर चढ़ गए और मृग छाला को उन्होंने उसकी एक शाखा में बांध दिया। फिर बेल नीचे गिराने लगे। उस समय उनकी दृष्टि बेलों पर ही लगी हुई थी। वे कहाँ गिरते हैं इनकी ओर उनका ध्यान नहीं था। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल मृग छाला पर ही, जिसमें दोनों कुंडल बंधे हुए थे, गिरे। उनकी चोट से बंधन खुल गया और वह मृग छाला सहसा कुंडल सहित वृक्ष के नीचे जा गिरा। वहां एरावत कुल में उत्पन्न एक नाग पहले से मौजूद था। मृग छाला के अंदर रखे हुए उस मणि में कुंडलों को पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने झपट कर उन्हें मुंह में दबा लिया और एक बलमीक में घुस गया और कुंडल सहित गायब हो गया। सांपों के द्वारा कुंडलों की चोरी होती देखकर उत्तंक मुनि उद्विग्न हो उठे और अत्यंत क्रोध में भरकर वृक्ष से कूद पड़े। नीचे आकर एक लकड़ी से वे बलमीक के अंदर की बिल खोदने लगे। उनके मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई। लगातार 35 दिनों तक वे बिल खोदने के कार्य में जुटे रहे। उनके असह्य वेग को पृथ्वी नहीं सह सकी। वे उनके दंड की चोट से घायल एवं अत्यंत व्याकुल होकर डगमगाने लगी। ब्रह्म ऋषि उतंक नागलोक में जाने का मार्ग बनाने के लिए निश्चय करके धरती खोदते ही जा रहे थे। ये देखकर महातेजस्वी इंद्र घोड़े जुते हुए रथ पर बैठकर हाथ में वज्र लिए हुए उस स्थान पर आए और विप्रवर उतंक से बोले, इंद्र उतंक के दुख से दुखी थे, अतः ब्राह्मण का वेश बनाकर वह उनसे बोले, ब्राह्मण, ये काम तुम्हारे वश का नहीं है। नागलोक यहाँ से हजारों योजन दूर है। इस काठ के डंडे से वहाँ का रास्ता नहीं बनाया जा सकता। मेरी समझ में ये काम तुम्हारे लिए असाध्य है। उतंक ने कहा, ब्राह्मण, यदि नागलोक में जाकर उन कुंडलों को प्राप्त करना मेरे लिए संभव है तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ। वज्रधारी इंद्र जब किसी तरह उतंक को अपने नीचे से हटा नहीं सके तो उनके डंडे के अग्र भाग से अपने वज्र अस्त्र को जोड़ दिया। उस वज्र के प्रहार से पृथ्वी विदीर्ण हो गई और नागलोक का रास्ता बन गया। उसके द्वारा नागलोक में प्रवेश करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है। उसके चारों ओर दिव्य मणि मुक्ताओं से अलंकृत अनेकों प्रकार हैं। वहाँ स्फटिक मणि की बनी हुई सीढ़ियों से शोभित बामड़ियाँ, निर्मल जल वाली अनेकों नदियाँ और विहंग वृंद से शोभायमान बहुत तेरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं। नागलोक का बाहरी दरवाजा 100 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। नागलोक की ये विशालता देखकर उतंक मुनि हत उत्साह हो गए, दीन हो गए। अब उन्हें फिर कुंडल पाने की आशा नहीं रही। इसी समय उनके पास एक घोड़ा आया जिसके पूछ के बाल सफ़ेद और काले तथा आंख और मुंह लाल थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित हो रहा था। उसने उतंक से कहा, बेटा, मेरे अपान मार्ग गुदा में फूक मारो, इससे तुम्हें कुंडल मिल जाएंगे। एरावत का पुत्र तुम्हारे कुंडल चुरा कर ले आया है। मेरी गुदा में फूक मारने से तुम घृणा मत करो, क्योंकि गौतम के आश्रम में रहते समय तुमने अनेकों बार ऐसा किया है। तो उतंक ने पूछा, गुरुदेव के आश्रम पर मैंने कभी आपका दर्शन किया है, इस बात का ज्ञान मुझे कैसे हो? और आपके कथन के अनुसार वहाँ रहते समय मैंने पहले जो काम अनेकों बार कर चुका हूँ वह क्या है, ये सुनना चाहता हूँ। तो घोड़े ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु जात विदा अग्नि हूँ। तुमने अपने गुरु के लिए सदा पवित्र रहकर विधिवत मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। अब तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करो, विलंब मत करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उत्तंक ने उनकी आज्ञा का पालन किया। इससे प्रसन्न होकर वह नागलोक को भस्म करने के लिए प्रज्वलित हो उठे। जिस समय ब्राह्मण ने फूंक मारी, उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्नि के रोम रोम से जोर जोर से धुआं उठने लगा। जो नागलोक को भयभीत करने वाला था वह धुआं इतना बड़ा कि वहां कुछ सूझ नहीं पड़ता था। रावत के घर में हाहाकार मच गया। वासुकी आदि मुख्य मुख्य नागों के घर धूम से आच्छादित हो गए, उनमें अंधेरा छा गया। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुहासा से ढके हुए पर्वत और वन हो। धुआं लगने से नागों की आंखें लाल होगी और वे अग्नि के तेज से संतप्त होने लगे। तब महामुनि उत्तंक का विचार जानने के लिए सभी एकत्रित होकर उनके पास आए। उस समय उन अत्यंत तेजस्वी महर्षि का दृढ़ निश्चय सुनकर उनकी आंखें भय से कातर हो गई और सबने उनका विधिवत पूजन किया। अंत में सभी नाग बूढ़े और बालकों को आगे करके हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए बोले, भगवान हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम आपके कुंडल लौटाए देते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण देवता को प्रसन्न करके नागों ने उन्हें पाद्य और अर्ध निवेदन किया और वह दिव्य कुंडल भी वापस कर दिए। तदंतर नागों से सम्मानित होकर उत्तंक मणि अग्निदेव की प्रदक्षिणा करके गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरु पत्नी को वह दिव्य कुंडल दे दी और वासुकी आदि नागों के यहाँ जो घटना घटी थी वह सारा समाचार अपने गुरु महर्षि गौतम से कह सुनाया। जन्मेजे, इस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर महात्मा उत्तंक ने वे मणि में दिव्य कुंडल प्राप्त किए थे। वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान तपस्वी थे। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में जाकर सबसे मिलना और वसुदेव जी के पूछने पर महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाना, श्री कृष्ण का वसुदेव को अभिमन्यु वध का हाल सुनाना और व्यास जी का उत्तरा तथा अर्जुन को समझाकर युधिष्ठर को अश्वमेध यज्ञ की आज्ञा देना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर, उतंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन, उतंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वह सात्विकी के साथ फिर अपनी पुरी की ओर ही चल दी और मार्ग में अनेकों सरोवर नदियां वन तथा पर्वत लांघकर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गई। उसे महारिवेतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्विकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रिवेतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उसके निधियों, सुंदर सन की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहाँ की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहाँ दीनों अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याण में उस सब बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्य अनुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे जिनमें पुण्य आत्मा पुरुष निवास करते थे। उस पुण्य ग्रहों के केवल कारण रैवेतक ग्रीव की देवलोक के समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदंतर सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित तो होकर भगवान श्री कृष्ण और सात्की अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक प्रदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज वृष्टि और अंधक वंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्हें सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। माँ तेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उन्हें कह सुनाई। वसुदेव ने पूछा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूं कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देख आए हो और उसके स्वरूप से ही बड़ी भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडव का भीष्म, कर्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था, तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने किस तरह युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत थे। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूं, उसे सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति बताए गए थे। उनके अधीन 11 अक्षौणी सेना थी। पांडव पक्ष की 7 अक्षौणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडव में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाण शैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा है, वे मुनि व्रत का पालन करते हुए शर शैया पर सोते रहे हैं। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्रविताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी। वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे, कृपाचार्य और करण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महा मनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वह दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वह मरने से बची ही 5 अक्षौणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उससे पांडवों के पास 3 अक्षौणी सेना शेष थी, जिनकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। करण 2 दिन तक युद्ध करता रहा। दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। करण की मृत्यु से कौरव का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अक्षौणी सेनाओं से घिरे हुए मद्रराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। इनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था। तभी वे शेष बची ही 1 अक्षौणी सेना से गिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। कुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अति पराक्रमी महामना सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि में भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उसने द्वैपायन नामक हरद में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुँचे। उस समय भीमसेन ने उसे अपने बागबानों के तरह खूब पीड़ित किया। उसके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी के बाहर निकल आया और हाथ में गदा लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते प्रक्रम करके उसे मार डाला। तदंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को ना सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। इस घमासान में पांडवों के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्यकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर की भी जान बच गई है। बंधु बांधवों सहित कौरवराज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गए हैं उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर विष्णुवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पिता के सामने महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाते समय महाबुद्धिमान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु वध के प्रसंग को जानबूझकर छोड़ दिया। उन्होंने सोचा, पिताजी अपने नाती की मृत्यु का महान अमंगलजनक समाचार सुनकर कहीं दुख शोक में न डूब जाएं, इनका अनिष्ट ना हो जाए, इसी से ये प्रसंग नहीं सुनाया। किंतु सुभद्रा ने जब देखा कि मेरे पुत्र के निधन का समाचार इन्होंने नहीं बताया, तो उसने याद दिलाते कहा, भैया मेरे अभिमन्यु के वध की बात भी तो बता दो। इतना कहकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। अपने नाती अभिमन्यु के मरने का समाचार जानकर वसुदेव जी भी दुख और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्हें श्रीकृष्ण से कहा, बेटा तुम मेरे दोत्रे के मरने का हाल क्यों नहीं बताते? उनकी उस आँखें तुम्हारे ही जैसे सुंदर थी। तुम्हारे रहते हुए वह शत्रु के हाथ से कैसे मारा गया? जान पड़ता है समय पूरा होने के पहले मनुष्य के लिए मरना बहुत ही कठिन होता है। तभी तो यह दारुण समाचार सुनकर भी दुख से मेरे हृदय के सैकड़े टुकड़े नहीं हो जाते। कहीं युद्ध से पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया? मरते समय उसका मुख भय से विकृत तो नहीं हो गया? कृष्ण, वह महान तेजस्वी बालक अपने बाल स्वभाव के अनुसार मेरे सामने विनीत भाव से अपनी वीरता की प्रशंसा किया करता था। द्रोण, भीष्म और महाबली कर्ण के साथ लोहा लेने का हौसला रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि ने मिलकर उस बालक की कपटपूर्ण मार डाला हो? जन्मेजय इस प्रकार अत्यंत दुखित होकर जब वसुदेव जी नाना प्रकार से विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था देखकर श्री कृष्ण को बड़ा दुख हुआ। वे सांत्वना देते हुए कहने लगे, पिताजी अभिमन्यु ने संग्राम में आगे रहकर लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया। उस दुष्टर युद्ध में उसने कभी पीठ नहीं दिखाई। लाखों राजाओं के समूह को मौत के घाट उतारकर वह द्रोण और कर्ण का सामना करने लगा। उन दोनों से लड़ते लड़ते जब वो बुद्ध थक गया, तब दुशासन के पुत्र ने उसके ऊपर विजय पाई। वह अकेला ही व्यू में लड़ रहा था। यद्यपि निरंतर उसे एक एक वीर के साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी इंद्र भी उसको मार नहीं सकते थे, किंतु वहां तो बात ही दूसरी हो गई। अर्जुन सशक्तकों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि से दूर हटा दिए गए। इस अवसर से लाभ उठाकर उस क्रोध से भरे हुए बालक को द्रोणाचार्य आदि कई वीरों ने मिलकर चारों ओर से घेर लिया। तथापि वह शत्रु का बड़ा भारी संहार करके दुशासन कुमार के हाथ से मारा गया। महामते, अभिमन्यु को निश्चय ही स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई है, अतः आप उसके लिए शोक मत कीजिए। पवित्र बुद्धि वाले साधु पुरुष संकट में पड़ने पर भी शोक से अधीर नहीं होते। जिसने इंद्र के समान प्रक्रमी द्रोण, करण आदि वीरों का युद्ध में डटकर मुकाबला किया, उसे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं होगी? इसलिए आप शोक त्याग दीजिए। शत्रुओं के नगरों पर विजय पाने वाला वीरवर अर्जुन शस्त्राघात से पवित्र हुई उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। उसके मरने पर यह मेरी बहन सुभद्रा जब दुख से व्याकुल होकर कुर्री की भांति विलाप करने लगी, तो कुंती ने शनै शनै इन्हें समझाते हुए कहा, सुभद्रे श्री कृष्ण सातकी और अर्जुन का लाडला अभिमन्यु काल की प्रेरणा से ही युद्ध में मारा गया है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले मनुष्य का धर्म ही ऐसा है, उन्हें ना एक दिन मृत्यु के वश में होना ही पड़ता है, इसलिए शोक ना करो। यदुनंदिनी, तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। बेटी, तुम महात्मा क्षत्रियों के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो, अतः शोक त्याग दो। तुम्हारी पुत्रवधु उत्तरा गर्भवती है, इसकी ओर देखकर चिंता छोड़ दो। ये शीघ्र ही अभिमन्यु के पुत्र को जन्म देने वाली है। इस प्रकार इसे समझा बुझा कर कुंती ने अभिमन्यु के श्राद्ध की तैयारी कराई। उन्होंने धर्मराज, युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल सहदेव को आज्ञा देकर नाना प्रकार के दान करवाई। तत्पश्चात ब्राह्मणों को बहुत सी गौएं दान देकर विराट कुमारी उत्तरा से कहा, बेटी, अब तुम अपने पति के लिए अधिक शोक मत करो, अपने गर्भ के बालक की रक्षा पर ध्यान दो। यो कहकर कुंती देवी चुप हो गई। इस समय उनकी आज्ञा से ही मैं सुभद्रा को अपने साथ ले आया हूँ। पिताजी, इस प्रकार आपके नाती की मृत्यु हुई है, अब आप उसके लिए मन में शोक संताप मत कीजिए। अपने पुत्र श्रीकृष्ण की बात सुनकर धर्मात्मा वासुदेव जी ने शोक छोड़कर उत्तम विधि के अनुसार उनका श्राद्ध किया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने भांजे की श्राद्ध क्रिया पूरी की। उन्होंने 60 लाख तेजस्वी ब्राह्मणों को विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। उन्होंने वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई। उसने ब्राह्मणों को हर्ष से रोमांच हुआया। वे स्वर्ण, गौ, शैया और वस्त्र का दान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे। श्री कृष्ण के साथ ही बलभद्र, सातकी और सत्यक ने भी अभिमन्यु का श्राद्ध किया। उधर हस्तनापुर में विराट कुमारी उत्तरा ने पति वियोग के दुख से पीड़ित होकर बहुत दिनों तक खाना पीना छोड़ दिया। इससे सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके गर्भ का बालक उदर में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा। उनकी इस अवस्था को दिव्य दृष्टि से जानकर महर्षि व्यास वहाँ आए और कुंती तथा उत्तरा से मिलकर बोले, बेटी उत्तरा, ये शोक छोड़ो, तुम्हारा पुत्र महान तेजस्वी होगा। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव तथा मेरे आशीर्वाद से वे पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा। तत्पश्चात व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर कहा, धनंजय, तुम्हारे शीघ्र ही पौत्र होने वाला है। वह बड़ा सौभाग्यशाली और महामनस्वी होगा। समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी का वह धर्म के अनुसार पालन करेगा, इसलिए तुम अभिमन्यु का शोक छोड़ दो। इस विषय में कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है, मेरा ये कथन सत्य होगा। वृष्णि वंश के वीर पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा। अभिमन्यु अपने प्रकर्म से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षय लोकों में गया है। तुम्हें या अन्य कुरुवंशियों को उस वीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग दिया। जन्मेजी, उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित उत्तरा के गर्भ से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वृद्धि पाने लगे। तदंतर व्यास जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने की आज्ञा दी और स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गए। व्यास जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने भी हिमालय से धन ले आने का विचार किया। महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में भाइयों के साथ युधिष्ठिर का हिमालय पर जाना और वहां से स्वर्ण राशि लेकर लौटना। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, महात्मा व्यास जी की कही हुई बात सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या किया? राजा मरुत ने जो स्वर्ण में रत्न राशि पृथ्वी तल पर छोड़ रखी थी उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, महर्षि व्यास जी की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलाकर कहा, बंधुओं, महात्मा व्यास जी अद्भुत प्रकर्मी भीषम तथा परम बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सौहार्दवश जो बातें बताई हैं वे सब तुम लोगों ने सुन ही ली हैं। अब मैं उनके अनुसार कार्य आरंभ करना चाहता हूँ। ऐसा करने से वर्तमान और भविष्य काल में भी हम सब लोगों का हित होगा। व्यास जी ब्रह्मवादी महात्मा हैं, अतः उनकी परिणाम में हमारा कल्याण करने वाली है। इस समय ये सारी पृथ्वी रत्न और धन से हीन हो गई है, अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने हमें मरुत के धन का पता बताया है। यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने सामर्थ्य देख लो तो व्यास जी की आज्ञा मानकर धर्मता उसे प्राप्त करने का यत्न करो। अथा भीमसेन, तुम बोलो, तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है? राजा के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर बोले, महाबाहो, आपने व्यास जी के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो कुछ कहा है वह मुझे बहुत पसंद है। महाराज, यदि हमें मरुत का धन प्राप्त हो जाए तो हमारा सारा काम ही बन जाए। हम लोग भगवान शंकर को प्रणाम करके उस धन को ले आवेंगे। देवादिदेव महादेव तथा उनके अंचरों की पूजा करके मन, वाणी और क्रिया के द्वारा उन्हें प्रसन्न करेंगे, फिर हमें निश्चय ही उस धन की प्राप्ति होगी। विकट आकार धारण करने वाले जो किन्नर उनकी रक्षा में नियुक्त हैं वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे। भीम का कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्जुन, नकुल और सहदेव ने भी उनकी बात का समर्थन किया। अंतर सभी पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके शुभ दिन एवं ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। फिर ब्राह्मणों से सस्ती वाचन कराकर देवश्रेष्ठ महेश्वर की पूजा करके वह स्वयं भी प्रसन्नता के साथ चलने का उद्यत हुए। उनकी यात्रा के समय नगर निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रसन्न चित्त से मंगल पाठ किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। गंधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और कुंती से आज्ञा ली और धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु को राजधानी की रक्षा के लिए छोड़कर स्वयं बाहर प्रस्थान किया। मार्ग में बहुत से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिर को विजय सूचक आशीर्वाद देते और वे उन्हें यथोचित रूप से स्वीकार करते थे। राजा के पीछे पीछे बहुत से सैनिक चल रहे थे। उनके कोलाहल से सारा आकाश गूंज उठता था। अनेकों सरोवरों, नदियों, वनों और उपवनों को लांघकर महाराज युधिष्ठिर उस पर्वत के पास जा पहुंचे जहाँ राजा मरुत का रखा हुआ उत्तम द्रव्य संचित था। वहाँ समतल एवं सुखद स्थान देखकर राजा ने तप, विद्या और इंद्रिय संयम से युक्त ब्राह्मणों एवं वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान राजपुरोहित धम्य मुनि को आगे रख के सैनिकों के साथ पड़ाव डाला। तत्पश्चात ब्राह्मणों और पुरोहित सहित समस्त शस्त्रियों ने विधिपूर्वक शांति पाठ किया और राजा तथा उनके मंत्रियों को बीच में रख के स्वयं चारों ओर से उन्हें घेर कर निवास किया। ब्राह्मणों ने 6 मार्ग और 9 चौक वाली छावनी बनवाई थी और उन्होंने छावनी से अलग मत वाले राजाओं के रहने के लिए स्थान का विधिवत प्रबंध किया था। ये सब व्यवस्था करा लेने के बाद राजा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा, द्विजेंद्रगण, इस कार्य के लिए कोई शुभ दिन और शुभ नक्षत्र देखकर आप लोग जैसा उचित समझे वैसा करें। राजा की बात सुनकर उनका प्रिय करने की इच्छा वाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले, राजन, आज ही परम पित्र नक्षत्र शुभ दिन है, अतः आज से ही हमें शुभ कार्य का, सिद्धि का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग तो आज केवल जल पीकर रहेंगे और आपको भी अपने भाइयों सहित आज उपवास करना चाहिए। ब्राह्मणों का वचन सुनकर सभी पांडवों ने रात में उपवास किया और कुश के आसनों पर बैठकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों की बातें सुनते हुए रात्रि व्यतीत की। तत्पश्चात जब निर्मल प्रभात का उदय हुआ तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने धर्मनंदन राजा युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब आप भगवान शंकर को पूजा चढ़ाइए, उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्य के लिए उद्योग करना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर ने पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण किया। तत्पश्चात उनके पुरोहित शिव के पार्षदों को, यक्षराज कुबेर को, मणिभद्र को तथा नैन यक्षों एवं भूतों के अधिपतियों को खिचड़ी, तिल मिश्रित जल और भात घड़ों में भरकर भेंट किए। तदनंतर राजा ने ब्राह्मणों को 1000 गौएं दान की। देवादिदेव महादेव जी का वह स्थान धूपों की सुगंध से परिपूर्ण और फूलों से अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। इस प्रकार भगवान शिव और उनके पार्षदों की पूजा करके महर्षि व्यास को आगे लिए राजा युधिष्ठिर उस स्थान को गए जहाँ में स्वर्ण राशि संचित थी। वहाँ उन्होंने भांति भांति के फूल, मालपुए और खिचड़ी आदि के द्वारा धनपति कुबेर की पूजा करके उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्हीं सामग्रियों से शंख आदि निधियों और समस्त निधिपालों का पूजन करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। ब्राह्मणों के पुण्या घोष से महान तेज को प्राप्त होकर राजा युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धन को खुदवाना आरंभ किया। थोड़ी देर में सोने के बने हुए अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर कठौते, सुराही, कड़वे, कड़ा, कलश, कटोरे तथा और भी विचित्र विचित्र ढंग के हजारों बर्तन निकले। उनको रखने के लिए बड़ी बड़ी संदूकें लाई गई थी। एक एक संदूक में बंद किए हुए बर्तनों का बोझ आधा आधा भार होता था। उन सब को ढोने के लिए राजा के साथ बहुत सी सवारियां भी आई थी। 60,000 ऊंट, 1,20,00,000 घोड़े, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े और उतने ही हथनियां थी। गधों और मनुष्यों की तो गिनती ही नहीं थी। युधिष्ठिर ने वहाँ जितना धन खुदवाया था उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000 और प्रत्येक हाथी पर 24,000 स्वर्ण का भार लादा था। इस प्रकार घोड़ों, गधों और मनुष्यों पर यथासंभव भार रखवाया था। इन सब वाहनों पर धन लदवाकर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने पुनः महादेव जी का पूजन किया और व्यास जी की आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनि को आगे करके हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। वे वाहनों पर थोड़ा अधिक होने के कारण दो दो कोस पर मुकाम देते जाते थे। द्रव्य के भार से कष्ट पाती हुई वह विशाल सेना पांडव का हर्ष बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाई से नगर की ओर बढ़ रही थी। शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी बीच में भगवान श्री कृष्ण भी वृष्णिवंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए। उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्री युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मिणी नंदन, प्रद्युम्न, सात्की, चारुदेश, निशांब, गद्ध, कृतवर्मा, सारण, निषट, उल्मोक, बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ क्षत्रानियों को ढांढस बंधाने के लिए आए थे। इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर विधिवत स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युत्सव और विदुर जी के साथ रहने लगे। जन्मेजय, वृष्णिवंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। मेरे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मूर्ति के रूप में उत्पन्न हुए थे। पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ, किंतु उनमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र मंड पड़ा। श्री कृष्ण ने जब यह हाल सुना तो वे सात्विकी को साथ लेकर तरंतंतापुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा, जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी। उनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य बंधु बांधवों की स्त्रियाँ भी थीं, जो बड़े करुण सर से बिलक बिलक कर रो रही थी। श्री कृष्ण के निकट पहुँचते ही कुंती की आंखों से आंसू की छड़ी लग गई। वे गदगद वाणी में बोली, वसुदेव, तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम्हें हमारे अवलंबन और तुम्हें हम लोगों के आधार हो। हमारे इस कुल की रक्षा का भार तुम्हारे ही ऊपर है। देखो, ये तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है, जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है। केशव, इसको जीवन दान दो। अश्वत्थामा ने जब सिंह के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, यही वह बालक है जो मरा हुआ ही पैदा हुआ है, इसके ऊपर दृष्टि डालो। इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा, द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो। युधिष्ठर, भीमसेन, नकुल और सहदेव के भी प्राण बचाओ। मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन हैं। मेरे पति तथा ससुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का भी प्रिय करो। श्री कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराया करती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद, नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। सुभद्रा कुमारी की कही हुई ये बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए हम सब तुम्हारे पैर पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाकर कुरु वंश का कल्याण करो। यूं कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़ी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और सांत्वनपूर्ण वचनों से धैर्य बंधाने लगे। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया, आपने सखा पार्थ के इस पौत्र की दशा तो देखो। अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया। इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे? भीमसेन, अर्जुन और नकुल, सहदेव भी क्या सोचेंगे? आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया। श्री कृष्ण, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था। उनके पुत्र की ये हालत सुनकर अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे? अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? भैया, मैं तुम्हारे चरणों में पढ़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई हैं। इन सब की ओर देखो। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उससे कहा था, ब्राह्मण अधम, तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी, मैं अर्जुन के पुत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा। ये बात मैं सुन चुकी हूँ और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चित जानों में प्राण दे दूंगी। यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान नहीं मिला तो तुम मेरे किस काम आओगे? जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो। केशव, तुम धर्मात्मा, सत्यवादी और सत्य प्रकर्मी हो, अतः तुम्हें अपनी कही हुई ये बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। श्री कृष्ण, तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो, फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है? मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों का अनुग्रह करो। भैया, तुम्हारी बड़ी बाह है, तुम ये समझ कर कि ये मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है, मैं दुखिया माँ है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है, मेरे ऊपर दया करो। शंपान जी कहते हैं, राजन, सुभद्रा के ऐसा कहने पर भगवान जी ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति मिल जाती है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण का ये अमृत में वचन सुनकर अंतःपुर की स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर श्री कृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिता के जन्म स्थान सुत का ग्रार में गए। वहां जाकर उन्हें देखा कि वह घर सफेद फूलों की मालाओं से विधि पूर्वक सजाया गया है। उनके चारों ओर जल से भरे हुए कलश रखे गए हैं। तिंदुक नामक काष्ठ की अग्नि जल रही है, जिसमें घी की आहुति की गई है। यत्र तत्र सरसों बिखरे हुए हैं, चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं और सब और आग प्रज्वलित की गई है। सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं तथा अपने अपने कार्य में कुशल चतुर चिकित्सागण भी विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाले द्रव्यों का भी वहां संग्रह किया गया था। इस प्रकार सूतिका ग्रह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी ये देखो, तुम्हारे ससुर तुल्य अचिंतात्मा अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन तुम्हारे पास आ रहे हैं। यह सुनकर उत्तरा ने अपने आंसुओं को रोककर सारा शीर वस्त्रों से ढक लिया। श्री कृष्ण के प्रति उनकी भगवत बुद्धि थी, इसलिए उन्हें आते देख वह तपस्विनी बाला व्यथित हृदय से करुण विलाप करते हुए गदगद कंठ से बोली, जनार्दन देखिए, आज मैं और मेरे पति दोनों ही संतानहीन होंगे। अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अब मुझे भी पुत्र शोक से मरी हुई ही समझिए। मधुसूदन, आपके चरणों में मस्तक रख कर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जला दीजिए। इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके ना जाने द्रौपदी अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया है। भगवान, मैं आपके पैरों पड़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूँ, यदि ये जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। इसको लेकर मैंने बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी थी, किंतु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने उन सब पर पानी फेर दिया। अब मेरे जीने का क्या प्रयोजन है? मेरी बड़ी साध थी कि अपने बच्चे को गोद में लेकर आपके चरणों में प्रणाम करूं, किंतु अब व्यर्थ हो गई। मधुसूदन, चंचल नेत्र वाली अभिमन्यु पर आपका बड़ा प्रेम था, उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है, इसे भर आंख देख लीजिए। मैंने अपने पति के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि वीरवार संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो भी मैं शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपका अनुसरण करूंगी, परंतु मैं इतनी कठोर हृदय और जीवन का मोह करने वाली निकली कि अपनी की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकी। इस समय जब मैं देह त्याग करके उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे? इस प्रकार तपस्विनी उत्तरा पुत्र शोक से उन्मादनी सी होकर करण सर से विलाप करती हुई भूमि पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो उसे मरे हुए बालक को गोद में लेकर कहने लगी, बेटा तू तो धर्मज्ञ पिता का पुत्र है। फिर वृष्णि वंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता है? उठकर खड़ा हो जा और कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण के मुख की शोभा निहार, ठीक उसी तरह जैसे पहले भी मैं चंचल नेत्रों वाले तेरे पिता का मुंह निहारा करती थी। इस प्रकार विलाप करती हुई मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनका महान विलाप सुनकर श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके वे संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य सत्य होगी। देखो मैं सबके देखते देखते अभी इस बालक को जिलाई देता हूँ। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है और युद्ध में पीठ नहीं दिखाई है। इस सत्य के प्रभाव से अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाए। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हों तो अभिमन्यु का ये पुत्र जो पैदा होते ही मर गया था पुनः जीवन लाभ करे। यदि मुझसे सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का ये मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशी का मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उस बालक में चेतना आ गई और वह धीरे धीरे सांस लेने लगा। वह शंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूतिका ग्रह तुम्हारे पिता के तेज से दैदिप्यमान होने लगा। फिर तो विघन डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम धन्य हो। साथ ही वह प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया। इस प्रकार तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तराखंड में बालक अपने उत्साह बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा। ये देखकर भरतवंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया। फिर वे सब ज्ञान आनंद होकर श्री कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्य को नाव पार करके बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा गुरु कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। तदंतर सूत और मागधो ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उस समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी। उसने पुत्र के साथ आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दी। फिर अन्य यदि वंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की। इसके बाद सत्य प्रतिज्ञ श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परिशीन हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। जन्मेजय, इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित काल क्रम से बड़े होने लगे। जो हो उनकी ओर देखता उसका मन प्रसन्न हो जाता था। तुम्हारे पिता की आयु जब 1 महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर को लौटे। यदुवंशनियां जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए हैं तो वे उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पुरवासी ने फूलों की वंदन मारो, भांति भांति के ध्वजाओं और विचित्र विचित्र पताकाओं से हस्तिनापुर को सजाया। उन्होंने अपने घरों के बीच सजावट की। विदुर जी ने देव मंदिरों में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी। राजमार्ग नाना प्रकार के फूलों से अलंकृत किए गए। उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर में चारों ओर पताकाएं फहरा रही थी। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए चले। उन सब लोगों ने आगे बढ़कर अगवानी की और सब एक दूसरे के साथ धर्म अनुसार मिले। तत्पश्चात पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ होकर हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना उनके आगे आगे चल रहा था। पांडव अपने मित्रों और मंत्रियों सहित बहुत प्रसन्न थे। वे एकाग्रचित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास गए और सबने अपने अपने नाम बतलाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद वे गंधारी, कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युयुत्सव से मिले। इसके बाद उन्होंने तुम्हारे पिता के जन्म काल का अत्यंत अद्भुत एवं आश्चर्यजनक समाचार सुना और भगवान श्री कृष्ण के उस अलौकिक कर्म की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की। इसके थोड़े दिनों बाद महतजस्वी सत्यवती नंदन व्यास जी हस्तिनापुर में पधारे। पांडवों ने उनका यथोचित पूजन किया और विष्णु एवं अंधक वंशी वीरों के साथ वे उनकी सेवा में बैठ के फिर नाना प्रकार की बातचीत के बाद धर्मनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान आपकी कृपा से जो ये रत्न लाया गया है उसका अश्वमेध यज्ञ में उपयोग करना चाहता हूँ। इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। हम सब लोग आप और भगवान श्री कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, राजन मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूँ। अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हों उसे आरंभ करो। विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करो। अश्वमेघ यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। उसका अनुष्ठान करके तुम निसंदेह पाप से मुक्त हो जाओगी। व्यास जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, पुरुषोत्तम, हम आपके ही प्रभाव से अपने अधिकार में किए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने प्रकर्म और बुद्धि के बल से इस संपूर्ण पृथ्वी को जीता है, अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा लेकर इसका आरंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं। यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आप यज्ञ अक्षर सर्वरूप धर्म प्रजापति और संपूर्ण भूतों की गति हैं, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, महाराज ये कथन आपके ही योग्य है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से शोभित हैं। हम लोग आपके अंग तथा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा एवं गुरु मानते हैं, इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही इस यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए तथा हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना चाहते हों उसे उस काम में लगने की आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी यज्ञ अनुष्ठान का फल मिलेगा। क्या अनुसार